ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين نمني كفني وآسي أو منكو ومني كتوكا نجي إمام نجي وتوالى وإمام كتك فيونغوزي ميونغوني ما فيونغوزي وإسلام وقد كان الناس اجتمعوا عليه نوات ولكوا نمني كسنيك جوياك يعني وتوت جنبلا ولموجة وقروا له بالخلافة وكم كبلية وخليفة بأي وجه كان alikuwa khalifa kwa njia yote iliyokuwa biridha kwa kuridhia kama watu walimridhia au bil ghalaba au kwa kuwashinda faqad shaqqa hadha al kharij asal muslimin basi atakuwa ameivunja huyu aliyasi ameivunja fimbo ya waislam yani umoja wao asal muslimin fimbo ya waislam kwa maana ule umoja wao wa khalafa al athar na atakuwa mipingana na athar ما عندك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي أبوكي وكتوكم تومي والله صلى الله عليه وآله وسلم فإن مات الخارج عليه أكيفه يؤلي آسي يلي توقع نجا وتولواك مات ميتة جاهلية أتكوفا كيفو جاك جاهلي وفالله الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا طلاب العلم تهذريني تهذريني أن أمة محمد أساسا طلاب العلم asije akawahadaa mtu kwa sababu ya mirengo yake ya kisiasa akataka kufanya khuruji katika dual sharia yake ni kubwa afadhali uvumilie njaa na shida kuliko kuingia katika matatizo ya khuruji ala lulat madhara yake ni makubwa zaidi wala yahillu qitalu sultan wala si halali kupigana na mfalme au mtawala wala lkhuruju alayhi wala kufanya uasi dhidi yake لأحد من الناس سحلال كويوتك تكوات فمن فعل ذلك لمن يكفن يهل فهو مبتدع يين مزوشي على غير السنة والطريق نا يكون نجي سنة أو يكون جوية سيوكو سنة نا يكون جي ينجي حق ناني منين نكريري ولا أهل السنة كتكن يكتزوتي أما ولي ولا حركاتي ووالفاني نوات ووغوبي وتاكبيني ديني kwa hiyo jambo kidogo utafanya khuruji kwa maandamano na migomo na unaona kama ni jihad lakini wanaangalia upepo wao wakiona mambo ni magumu wanasimamisha kwanza kwa sababu hawataki kufa wao wanaogopa lakini wanatuita sisi waoga sisi tuseme kwa sababu ya uoga tunasema kwa sababu ni dini tumeirithi na kunukuu kutoka kwenye vitabu vya ilmu vya wanawachuoni wa Kiislamu na tunajua kwa sababu tunasoma fiqh ya dini tunajua kwamba tuishi vipi tunapotawaliwa na mtawala Muislamu muadilifu tayari sheria imetuongoza je mtawala Muislamu muovu dhalim tuishi vipi pia Uislamu umetuongoza mtawala si Muislamu awe muadilifu pia tuishi vipi mtawala si Muislamu tena si muadilifu pia tuishi vipi tuelekee vipi katika jambo letu tuna basira katika jambo letu si watu tukutojiendea tu kwa sababu ya hamasa za watu na uongo ikawa watu kila siku maandamano jambo hili maandamano hii migomo maandamano lakini pia wanampima mtawala mwenyewe ikoje anaweza kutingishwa kidogo kama iwezekani wanajificha kama vile hakuna dini au kama vile hakuna neno shwari kabisa vipi jamaa mbona mmelala hawana majibu. Hatuzungumzi kwa hivi kwa istihzaa na kufanya istihzaa lakini man ile manhaji yao ni yani ina ewejaji. Haina ukweli ndani yake. Manhaji zao ziko ovyo ovyo, hazijanyooka. Kiwazima manhaji yetu iko wazi kabisa. Tangu aliposema kina Imam Ahmad yeye alisimama katika haki. Sema Qur'ani kiumbe. Neno la kufa. Siwezi kusema. Qur'ani ni kalamu Allah ghairu makhluq. Sasa akaadhibiwa akafanya lakini hakuigusa swala la utawala na alipotoka gerezani alikuwa na izza kubwa na kabla ya watu wanamfuata vipi bwana Imam Ahmad na Shaabia tutamuondoa madarakani la tahadharini na damu za Uislamu tahadharini yani msitumie mwanya huu sasa kutaka kufanya khuruji lakini angelitaka angetoka na watu wangemuunga mkono lakini hebu tasawwar wangekufa watu wangapi katika jambo hili? Wawili, watatu. Sema awache wafu watu watano. Karudhai anasema awache wafu hata watu 40, watu wangapi? Lakini muondoeni Gaddafi, muondoeni alafu tutunishe dola. Karadha ilitofatua hiyo Sheikh wa Ikhwan al-Muslimin wana harakati. Kufeni kwa ajili ya jambo hili, lakini simshini dawla. Sigadafi aliuawa, dola iko wapi? Alafu kakaa kimya kama vile si alitofatua hizo. Lakini hivi ndivyo walivyo wana harakati na mashehi zao na wafuasi wao. Wao hawaogopi wao. Wao wanachokitaka ni utawala. Kwa wanafanya majaribio katika damu za Waislamu. Sasa wale waliotoa fatwa sasa hivi na kuharibu nchi za Kiislamu wako kimya kama sio wao. Wanatamani historia ifutike, wasinasibishwe na wao na matukio hayo. Lakini haifutiki, itafutika kwa ujinga tu wasiojua mambo. Wakiibuka tuwakumbusha sisi. Ukibuka unaona mlivyofanya mahali fulani, tulikuwa tukiwakumbusha habari za Algeria, tukiwafundisha, tukiwakumbusha habari za wapi na wapi. Bado hawajasikia wakaongeza na Libya, wakaongeza Misri, sasa hivi wako Sudan, ndio kumtoa al-Bashir. Basi ni balaa tu hao na harakati ya Ikhwan al-Muslimin na mapote yao, ni watu waovu sana. Kwa hiyo kitokea jambo wao wanajificha namna hiyo. Sasa hivi ushajificha. Hapa nchini usikii maandamano wala migomo sasa hivi. Usikii. Wapo wengine wako hai mpaka sasa. Lakini usikii chochote. Kuna nini? Dini basi. Na kusema sasa nyinyi mtaunganishe na serikali. Tuwakumbusha wajibu wenu kwamba kazi yenu ni kuandamana. Mbona muandamani au tayari dola ishasimama? Lakini huo wanapima ule upepo. Jaribu uone. Kwa hiyo hatutaki kwenda na hamasa ambazo ni hasi. Tukana tusimame katika minhaji ya sawasawa, tumwabudu Mola wetu kwa bayina, na tutekeleze wajibu wetu kwa bayina, na tusimuogope yote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kila kitu tuweke katika mizani yake na misingi yake. Awatifu wajisaidii kitu, na hayo hayaji ila kwa sisi kuisoma dini katika misingi sahihi. Sio kusoma dini, kusoma dini katika misingi iliyo sahihi, kwa hujja na bayina na adilla za kisheria. Kinyume cha hivyo tadhia, utapotea tu. Huwezi kutumia akili zako katika kila jambo kwamba mimi hapa la, utapotea tu. Lazima usome dini katika misingi ya sawasawa biidhnillahil karim. Ubabaishaji wote huu utaondoka na maji. Fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ard kadhalika yadhribu Allahu al-amthal. Allah anasema hivyo. Povu lile litakwenda litakauka, kile kinachonufaisha watu kitabaki katika ardhi. Basi kama hivyo Allah hupiga mifano.